شاگردان که توفیق مسیحی و نفیق که مقدر عبادت شما و مزاری مرانی و دیشتر بسیار اندیس و ندی صدای مرانی انجام شما دارم حضور پی بکنم تشکر می کنم استاد جمالی توفیقی هم که این توفیق را این نده سلام هم فرمانم جناب استاد شما که به افتخار و فخر جامعه you الله أحسن. الله أكبر. الله الله سن ان شاء الله جميل. الله